que te arraso, eis a te abraço. Diz que te arraso, eis a te abraço. Facem schimb de hazuri pe această melodie. Nu contează cât e ceasul, nu orice fel. Hai arată-ți care-i hazul din portofel. Nu contează cât e ceasul, ai o viață. E, uite care-i hazul, hazul e că-i groasă. Bye.